Deze zomer zit je goed als je nu gaat kijken bij de tuinmeubelshow van Teun Vogel. Terrasstoelen vanaf 45 gulden en zonnestoelen al vanaf 19,95. Verder een groot assortiment losse kussens voor terrasstoelen en zonnestoelen. Slaapzakken, luchtbedden, windschermen en barbecues. Kortom, vrijwel alles wat met de zomer te maken heeft. Bovendien is Teun Vogel officieel campinggastdealer. Kom kijk en overtuig uzelf. Onze speciale tuinmeubelshow is naast onze doe-het-zelf winkel. Teun Vogels tuinmeubelshow vindt u in winkelcentrum Raadhuisplein in Hoogkarspoor.